lidí z Afghánistánu. Prostě, když se podíváte do údajů o válce v Afghánistánu poslední, tak tam najdete i počty civilních obětí. Je to válka, na které jsme se podíleli nepatrně, ale podíleli jsme se na ní, máme mrtvé. A je teda otázka, kdo si toto uvědomí, kdo vzpomene na tuto situaci a na tyto mrtvé. Druhá skupina ale je z Afghánistánu, ti tady žijí, to jsou ti, kteří spolupracovali s českými vojáky, kteří tam byli. A měli to štěstí, nejsou zřejmě všichni, že se prostě byli evakuováni a prostě o tom probíhala při tom konci války diskuse. No a potom byl kladen důraz, hlavně už o nich nemluvme, ať se neví, kde bydlí, ať se o nich neví, pokud nic. Takže asi autorka, kterou se budu zabývat, Judith Butler, by řekla, že toto je rámec války, to znamená rámec, kdy rozlišujeme lidi, ona se hlásí k tradici Antigony, ano, kdy rozlišujeme ty, za které tedy truchlíme, a ty, za které netruchlíme, ba považujeme je v jejím pojetí, snad k tomu dojdeme, za nežité nebo prostě špatné, u kterých by bylo dobré, kdyby nežili. Takže tímhletím příkladem bych asi uvedl téma. Žádný, když jsem se připravil, tak mě překvapila, protože tu knížku jsem znal, dokonce jsem ji používal na jedné demonstraci už hodně dávno v Olomouci, když projížděl nějaký český vojenský transport a kamarádi někteří chtěli něco jako vyjádřit nesouhlas s vojenstvím, tak já jsem četl z toho ukázky. A když jsem se připravil, tak zjistil jsem, že to je s ní jak mnohem zajímavější a bohužel v tom čase jako jenom minimum. Takže já se zeptám, není tady náhodou někdo, kdo zná nějaké pozdní, protože já je neznám, pozdní práce Judith Butler, v angličtině tedy, u nás vyšly, pokud jsem dělal dobře rešerši, 3. No, takže já tady jak jsem se teda nad tím dílem a vlastně nad bibliografií zamýšlel, tak ona prodělala nejméně 3 etapy vývoje, ale patrně mnohem víc, ale je to, takže já bych tady zmínil tu takovou tu první, kterou se velmi i proslavila, a to je jako samozřejmě nikdo si nespomene asi příliš na její disertaci, která byla věnována diskusi o Hegelovi, jednom z nejvýznamnějších moderních filozofů ve Francii, ale potom napsala knižku Gender Trouble, čili je překládána jako Trampoty s rodem. A tahle knižka se stala bestsellerem. Snad bych chtěl říct, že vlastně tam zdůraznila v duchu velmi významného francouzského myslitele Michela Foucaulta, který tady nemůžu mluvit, jako se příliš zabývat, ale prostě dokázal jednak vystihnout třeba změny myšlení od renesance do současnosti a současně třeba přišel s analýzou, že třeba škola je vlastně nástroj moci. Ano, čili nemocnice, psychiatrické zařízení není jako jenom to, k čemu slouží, ale je to především nástroj moci, nebo ne, nechci říct především, ale je to také nástroj moci. Možná bych hned zmínil, že vyšel také sborník v angličtině, feministické spory, kde je vedle ní a jiná významná feministická autorka Nancy Fraser a oni spolu polemizují a doplňují se, tak určitě, kdyby na to někdo narazil, tak doporučuji. No a pak je další podle mého názoru kam patří teda i tahle ta knížka, částečně se k tomu hlásí, a to je kniha Prekarizovaný život. A která teda u nás, bohužel, jak se zdá, k dispozici není, a ona prostě ta svá zkoumání rozšiřuje o téma prekarity. No a už bych ten výčet měl asi ukončit, protože jedna z posledních jejich knížek z roku 2020 je Síla nenásilí, ale nenásilí, to je pro ní důležité, tomu se jako v jedné kapitole té knihy věnuje. A poslední je nějak, jaký je svět, fenomenologie světa a pandemie. Ta je z loňska. No a ta kniha je členěna do několika kapitol a to první je po úvodu, je teda přežití, zranitelnost, afekt, druhá je mučení a ekonomika a etika fotografie, odkazuje na Zuzan Zontag, třetí je sexuální politika, mučení a sekularizace a čtvrtá je nemyšlení ve jménu normativity a poslední je politika nenásilí. No, já se to pokusím teda zhruba to její myšlení víc asi několika, nebo ta témata několika větama, protože nakonec jsem se připravil takovou trošku technickou fintu, možná zajímavou z Butler, možná ne, je to vlastně její poslední kontakt s českým prostředím, ale abych tedy stihl něco základního říct. Tak ona, pro ní jsou samozřejmě důležité ty rámce, rámy. To znamená, to naše myšlení a třeba jako reflexe války je v určitých rámech. Ano, od toho, jako je to metafora toho rámu obrazu. A to naše vnímání, ale není to samozřejmě jenom válka. Ano, tak podle toho rozlišujeme, jak už jsem se pokusil nakonec v těch prvních větách, rozlišujeme tedy ty životy, za které netruchlíme a za které truchlíme. Ale samozřejmě ona to třeba aplikuje na tu prekaritu. Takže jako jenom, aby tady nevěděli, jo, prekarita, tedy lidé, kteří v nejpřesnějším sociologickém významu, lidé, kteří prostě nemají žádný právně ošetřený pracovní úvazek, ale jsou dole a prostě těmhle těm lidem věnuje ve svých i filozofických analýzách velkou pozornost. Takže od těchto jako, nicméně ty rámy ona chápe, naznačuje tam a opravdu na to není místo, můžeme o tom diskutovat, prostě ptá se na ontologii tohoto rámování války nebo prekarity, ptá se i na noetiku, ano, a od toho tedy přichází k tomu hodně klíčovému pro ní, že tedy rozlišujeme většinou životy, za které truchlíme, které jsou nám nějakým způsobem blízcí, a potom životy, za které netruchlíme, ba se domníváme, že tam mnohokrát, že jsou to životy nebezpečné, ohrožující a že by bylo nejlépe, kdyby nebyly. Ano, ona je velká stoupenkyně, výrazná přijímání migrantů, včetně islámských zemí, a aplikuje tohleto i jaksi na ten přístup k přijímání migrantů z muslimských zemí, že vlastně teď mě napadlo velmi pěkná metafora toho je, když se teď utopilo asi 70 lidí v Řecku, tak řecký prezident tedy truchlil nebo měl nějaké vystoupení, projevem lítosti. A když bylo poprvé, ještě před tou vlnou uprchlíci vítejte, ano, která tady byla, a utopilo se zase 70 lidí, tak truchlili všichni vedoucí představitelé Evropské unie. Jako kromě toho řeckého vedoucího představitele samozřejmě netruchlil nikdo, byť ty počty jdou tisíce a tisíce, kteří se utopí. Ano. Takže toto tedy. Ona se zabývá taky problémy tedy mučení, ke kterým došlo v Abu, které aply užívala americká armáda, ale zažili jsme tu americkou armádu, toto mučení v Polsku. Ano, takže ona se zabývá tímhletím jevem i v té druhé kapitole, protože tam šlo taky o ty obrázky, které udělali tím učitelé z americké armády. Takže Abu Ghraib, Guantanamo, ano, velmi známé zařízení, kde jsou tedy zajatci drženi tedy bez jako jakéhokoliv právního postupu. Do jisté míry mění se to, aby byl spravedlivý, je to tedy 20 let, ale pokud se nepletu, tak Guantanamo pořád ještě existuje, byť tedy ten právní základ není, jako ty lidi držet. No, takže tím se zabývá ve druhé a třetí kapitole. Potom asi velmi otřásla válka v Iráku a v Afghánistánu, protože byla zdůvodňována, teďka poběží druhý dánský seriál Vláda, a tam to je pěkně, byla zdůvodněna válka v těchto dvou zemích bojem za osvobození žen. Ano, případně i homosexuálu, protože ona je tedy je teda lesba vlastně, ne vlastně, ale určitě, ano. Takže jako a je jedna z nejvýznamnějších představitelek, která boje za rovnoprávnost těchto komunit a samozřejmě jako za rovnoprávnost žen a toho feminismu. Takže jí otřáslo, že prostě boj za práva žen, ano, je spojen s tím, s válkou v Iráku a v Afghánistánu. A také jí vlastně dělala teda analýzu, taky na to vůbec není čas, to je i ta sekulární doba, že tedy sekularita vlastně byla použita proti náboženskému vyznání islámu, ano, a prostě aspoň v jejím popisu vlastně šlo o zdůvodnění modernity, to je ten jeden z významných ideologů Američanů, Thomas Friedman, prostě západ je samozřejmě modernita, islám nedozrál modernitě. Tak ona s tímhletím velmi polemizuje, velmi se tím zabývá, ale rozhodně bohužel nemám čas, abych tenhle problém tady jako dále rozvíjel. No potom je samozřejmě pro ní důležité vlastně také problém normativity. To znamená tyhle ty rámce, které jako ona popsala, z nich se můžou případně odvozovat normy a řekněme v takovém pojetí, možná trošku vulgarizovaném, kdybychom mohli, tak vlastně ty normy platí, nedá se s tím nic dělat. Takže ona v té kapitole nemyšlení ve jménu normativity, tak zdůrazňuje, že jaksi kritické myšlení, kritická praxe by měla být schopna normy posouvat. No a poslední kapitola je politika nenásilí, což je potom, jak už jsem připomenul, jedna i z jejich posledních knih. A ona má koncepci teda ne, takhle, ona zdůvodňuje třeba války, jo, ničení třeba zemí jihu, řekněme z toho přesvědčení, že jsou to země, které teda jako neobstojí v tom pojetí normativity. Takže ona má pojetí afektu, Ano, který teda pak umožňuje takhle rámovat lidi na ty, kteří jsou hodně tuchlení a na ty, kteří nejsou. A teď to nenásilí stojí na tom, že teda ten afekt obrátíme proti sobě do jisté míry. Ano, že tedy prostě bráníme se tomu, aby jsme tenhle ten afekt, toto členění na skupiny lidí, kteří se nám nějakým způsobem nelíbí, tak aby jsme toho obrátili proti ním, ale spíš proti sobě. Ale má samozřejmě jako strategii, takže ona má, jak si zmíněno, nevím, jak to míní, tak tu knížku o nenásilí jsem nečetl, jako jo, která vyšla před 4 lety. Ale zdůrazňuje tedy demonstrace jako projev nenásilí a podle jeho názoru lze teda nějakou pasivní rezistenci i rozložit vojenský stroj, což je sporné, ale jo, je to tam asi v jednom odstavci, ale ta knížka samozřejmě jako existuje o tom nenásilí, tam by se možná našlo víc a vlastně končí tu svoji koncepci nenásilí citátem z Waltra Benjamina, velice významného činitele frankfurtské školy a literárního historika i filozofa, stále diskutovaného. A vlastně hlásí se asi nějaké nenásilné revoluce a ten Benjamin říká, že revoluce vlastně nejsou nic jiného než záchranné brzdy ve vlaku pokroku. No a 15 minut. 15 minut. No já bych možná teďka dal slovo jako Judith Butler. Možnosti světa, v němž existují důstojné podmínky pro život. Některé podoby osobní svobody je tedy třeba chápat jako sílu schopnou ničit svět. Samozřejmě nejsem proti osobní svobodě. Ale domnívám se, že destruktivní podoba osobní svobody ve skutečnosti nepomáhá jednotlivcům, ale podporuje spíše nacionalismus a tržní profit. Existuje ovšem ještě jedna podoba svobody, která je odsunuta na vedlejší kolej právě ničivou podobou osobní svobody. No, možná jsme to úplně nezaznamenali, není to tedy jaksi, není to úplně něco super jako nového analýzy, které by se v tomto pojetí neobjevovaly. Ale ona i v celé té přednášce, kromě jiného, říká, že tedy pokud se tedy svobody jednotlivce, to je jako hodně taky titulováno jako svoboda jednotlivce v současnosti je z částí a možná většinově destruktivní. Je destruktivní v tom smyslu, že slouží jednak neomezenému konzumu a jednak slouží ničení životního prostředí. A rozvíjí teda jinou podobu svobody, i když to většinou ta přednáška je kritická, a která teda tohle opomíjí. No já bych už jako končil spíš jenom odkazy, protože vyvolává jako diskuse i v českém prostředí. Já bych vlastně znovu připomněl tu Nancy Fraser, která přišla s jinou koncepcí, nebo ne o úplně odlišnou, ale která položila maximální důraz na ekonomické osvobození ženy, to se jmenuje feminismus pro 99%. pokud se nepletu, tak napsal taky Fraser knihu o kanibalském kapitalismu, ale jo, v té rychlosti, když jsem dělal rešerši, tak možná se zmýlím. No a v českém prostředí se jí teda, to jsou ukázky z přednášek Butler na festivalu v Jihlavě, je to prostě vygooglovat lze tyhle ty její přednášky, je to poměrně stručné, části komentované, předvykované komentátory, ale prostě, a tam jako i kromě jiného uváděla pracovnice, už hodně publikující z Filozofického ústavu, Alice Koubová, takže je zemol se na ní podívat. A na druhé straně na takový odmítavý postoj, především k tomu ovšem první, teda té slavné knize Gender Trouble, měl, pokud se nepletu, v prvním čísle z roku 22, Martin Hříbek i z toho pozice filozofie jako vlastně něčeho, co je inspirováno. Pardon, Tomáš, jo. Tomáš Hříbek, takže to stojí za to, přečíst. On tam mi odkazuje na nějakou, já teď bych to asi nenajdu, ale určitě je dobré se s tím seznámit. Ten titul té knihy, prostě knihu nějaké anglické filozofky, původně se zabývala imaginací a pak přešla právě na tyhle ty problémy prostě práv žen. A myslím, že se to jmenuje ta knížka, ale jako dodal bych to. Jako teď si na to jméno opravdu to nenajdu. Jmenuje se to Materialita děvčete, nebo Material žijí. Takže na tohle toto jako upozorňuji, jsem chtěl upozornit, že tedy to jsou nějaké ohlasy v českém prostředí. No a v podstatě bych tedy opět asi skončil, řeknu to z paměti, svoji parafrázi, většinou tím své vystoupení končím Walterem Benjaminem, opět tedy paralela mezi civilizací ohroženou barbary, nicméně, nebo je to teda vlastně, takhle cituje Herbert Marcuse na konci, aby byl úplně přesný, na konci Jednorozměrného člověka Waltera Benjamina. Civilizace ohrožená barbary, ale co když to je výzva, aby se sešla největší vědomí humanity a nejvíce vykořisťovaná třída. A jak říká Walter Benjamin, tady ho cituje, naděje je nám dána jen kvůli beznaději. Děkuju. Děkuji, Petře, a otevírám diskuzi Mariance zase. Já bych se ještě chtěl zeptat, jaký je teda celý jméno té spisovatelky? Judith Butler. Jo, je to zajímavé, je jako z té židovské migrace, ale je velká, je dost výrazná kritička Izraela. Ondřej. To bylo hrozně zajímavý, jenom bych někdo měl zakázat adjektivům významný, protože říkáš u každého, ale a místo toho bych řekl ten obsah, ale a teda druhá věc, ty jsi usekl příliš brzo, jo, vlastně přesně v tom momentu, kdy nám teda chtěla říct, co by byla ta druhá, ta alternativa, to druhý pojetí svobody, který nás teda neohrožuje, protože to, co řekla, to je asi jako jasná věc, jo, ale určitá podoba sledování osobního štěstí a určitá realizace svobody je jako sebedestruktivní, naráží na ekologický i sociální meze jako lidství, ale co s tím? A teď jako moje otázka by byla za prvý teda, co s tím? A za druhý, jak nám v tom můžou pomoct zrovna filozofové typu Michel Foucault a Judith Butler, jo? Lidi, kteří jako především teda jako dekonstruujou veškerý stabilní identity a mají proto jako dobrý důvody. Ale samozřejmě nám, co jsme vychovaní v té jako svobodně socialistické tradici, tak přijde, že to, a to je moje druhá otázka, teda co je to její pojetí svobody, ale Já bych si tak intuitivně myslel, že ta alternativa je nějaká podoba svobodného socialismu. To znamená jako rozvíjení individuálních svobod, ale zároveň společenská kontrola těch oblastí ekonomiky a možná i dalších, které vytvářejí ty negativní externality. Ale otázka z městy k tomu nepotřebujeme nějaký podobu jako stabilních identit, aby jsme vůbec mohli jako nějakou podobu demokratické kontroly teda mít. No já se pokusím zodpovědět, je to samozřejmě na kořen věci, ale v těch ukázkách, jo, a to je na tom festivalu, jo, uvědomte si, to není, jak si to je pro festivalové publikum, to je navíc přerušované komentátory, jako třeba tou, myslím, že tam byli Daniel Prokop, ale i ta Alice Koubová, jo, která zase něco řekne, proč se jí Butler líbí, nebo proč to... No, ale v podstatě si myslím, že tedy... Takže to tam není moc, jako to je tam strašně málo, to tam skoro zaznělo, jako opravdu, že je jiné, jo, že je to ve dvou větách, je jiné pojetí svobody možné, jo, kterému se já hlásím, ale to je skoro vše, jako, jo, v těch mojich, jo, čili je třeba, ale já bych možná ještě tady zdůraznil, že jako je to fajn, jako to, ale prostě možná je průser, že se ty jejich knížky nepřekládají. No, jo, jen tak, jako jo. A že vlastně u velké většiny lidí je prostě spojena s tím bestsellerem, jo, ty potíše genderu, ale ona tam má nějaké v tomhletom, jako, že teda to nejde chápat jako úplně tekutě, jako to tam má nějaké ty zmínky. Ale zase v tom rozsahu těch témat, tak prostě není to tam dál vysvětleno. Jo? Myslím, že se od té tekutosti, od toho bestselleru trošku, nelze říct vzdálila, ale přece jenom posunula do jisté míry. Takže to je první otázka. Pokud se týkat, no tak vlastně, jo, s tou, to je věc, tady bylo taky hodně diskutováno po Hauslerovi, teda Hauserovi, tahle ta otázka, ale tedy vlastně ta tekutost, tedy teď a to postmoderní rozvolnění. Hauser ji radí mezi skupinu autorů v té politice jednoty, kteří skutečně do toho patří, potom připomíná Žižka nebo někteří, kteří se v tomhletom, a některé dále, kteří se od toho liší. Pokud se týká toho socialismu, je jako takhle. Ona se považuje za socialistku, to jako v těch přednáškách je, vyzvedávají v souvislosti s tou prekaritou velice Marxově ekonomicko-filozofické rukopisy, ale mně to tak připadá, na rozdíl od té Fraser, že ona je hodně, hodně zaměřená skutečně tedy mimo tu střední třídu, na těch za jejich životy netruchlím. Ano, ti prekarizování, ti totálně vykořisťování, ti zabíjení ve válkách, ano, to je její jako velké téma, stejně tak jako schopnost prostě otočit progresivní nějaký sekularismus pro to, aby se zdůvodnila válka tím, že islám je zaostalý. To jsou, takže, ale asi se ti vymluvím zase, že teda by bylo fajn se podívat na ty její knížky poslední a třeba se tam víc najde. Tak jo. Jo, já mám takový komentář, já jsem to tak nikdo nečetla, ale to vlastně ta druhá stránka říct. Na vás prosím. Jo, s tou svobodou, jo, že ta svoboda, jako samozřejmě, jako ta osmyslu byla podmínka politiku toho, aby byly a k tomu znamená nějaký mocenský vztah, když vezmeme jako filozofický, a z toho může být pak, že jakoby ten individualismus a tak zpětně to vykřesťování o zaplnění těch mocenských vztahů, ale ta svoboda jako taková, je úplně, já to chápu fakt jako nějakou tu infinitní kapacitu, že se může rozhodovat, může konat jakoby, jo, prostě to podle toho možný, jo. A to se v tom, a to se může uplatnit právě i v nějakým pozitivním empowermentu, jo, právě v tom zmocňování, no tu svobodu, může se zapojit do nějakých pečujících vztahů, jo, nemusí to být jenom, ta smysl prostě může být v tomto nepofermentická, může být jako pečující, a tak, jo, takže ta etika péče podle mě je vlastně nějaká odpověď na to, jak ta svobodu, jak tu svobodu přijmout jako pozitivní. A pak může fungovat i, nevím, jo, nějaká vize pečujícího jako trhu, jo, že nám to se tím třeba zabývá, jo. Takže ta svoboda prostě není jakoby osmyslu, není negativní pojem. A to pak ještě jsem se s tím právě s tou identitou, že my se by, i stát Butler to nemyslí tak, že si máme právě toho konceptu identity zbavit, a musím mluvit o nějaký spíš jako o subjektivitě, a protože identita se ustavuje jakoby sama za sebe, v souvislosti právě s tou normativitou, že je to něco, co tím jako zpětně člověk sám sebe určuje, a ta subjektivita to je právě to tělesné prožívání a subjektivita tam, že tam prvnáci jakoby ty jakoby vztahy. Spíš mě určuje ten vztah jakoby s tím druhým, jo, než já osobně se, než já bych jako ta identita se ustavoval jako lidí, tak jenom si taky to. Ale nevím, jak to na to tam odmyslel, ale taky jsem si chtěl zeptat. Mě to se tam to řešení. Tak máš pravdu, v podstatě to tak je. Dali by se některé tyhle ty věci, co říkala, asi vyčíst i z té jisté přednášky, jenom prosím tě, vraď mě úplně na ten začátek ještě. Jo, protože na ty dvě věci, na tu péči obzvlášť, to tím můžu trošku podrobněji odpovědět, ale nějak mi uniklo, když jsem se koncentroval na tu péči, tak mi uniklo trošku ten začátek té otázky. No, svoboda. Ona zase, jako tady fakt nedodám nic víc, nebo ona určitě má nějakou koncepci té pozitivní svobody, ale v těch přednáškách to jenom naznačila a asi to bude v těch knížkách, jo, ale rozhodně to není jako proti svobodě, i když jo, je tam samozřejmě povědomí, že tady i ve jménu svobody se dají dělat velká svinstva, jako to, ale prostě ona je pro svobodu odlišnou od té, o které mluvila, to znamená svobodu ničit životní prostředí a svobodu neomezeně konzumovat a prostě dokazuje, že to je nepřijatelné, špatné chápání svobody jednotlivce, ona má jiné, hlásí se k jinému. Jo? To je první. Pokud se týká té péče, tak to je, doporučuji si fakt těch několik přednášek poslechnout, protože ona tam skutečně má, zase je to, jo, tomu se věnuje hodně v těch přednáškách. Co je důležité, že tedy jako říká, že tedy není proti rodině, jako a prostě péče v tedy normální rodině, teďka jako nehme se ze stranou ta manželství muže a muže, ano, k tomu se za okamžik dostanu, jo, ale prostě, že tu manžel, rodinu, muže, ženy, děti, že uznává, prostě, že je důležitá, že to je pozitivní, pokud je tam ta péče. Druhá věc je samozřejmě to, co jsem naznačil, to znamená těch párů, a ona zdůrazňuje zase, že to je velice důležité, že to by se mělo akceptovat, že i tam je, pokud je tam ta péče, a ta péče tam může být a většinou je. No a potom třetí věc, kterého se ona snad tam dotýká, a to je vlastně podcenění péče v vůbec, tedy péče, myslím, že se dotýká, že tedy péče jako v systému, vlastně ve kterém žijeme, je hodnocena strašně, buď finančně špatně, nebo není hodnocena vůbec rodině. Ano, či, když už mluvíme o těch financích, takže ona tohleto zmiňuje a klade důraz, aby se tohleto změnilo a prostě, aby ta péče byla hodnocena skutečně velmi vysoce, jo, kdybych to řekl jako u bankéřů, jako, a to je moje metafora. Jo. No, já nevím ještě, jestli chceš něco. Mirek se hlásil. No já jsem se jenom chtěl jednak teda možná upozornit, že ten Tomáš Řípek to bylo trošku kriticky, tu Butlerovou, jo. Hlavně ten její vývoj, jako jo. Myslím si, že je kritičtější k tomu většímu vývoji, k tomu staršímu. A docela hezky to tam jako popisuje a vysvětluje. Mimochodem ona, já ji říkám Butlerová, ale on by to neměla určitě ráda, mám pocit, že v nějakém českém rozhovoru přímo tomu přechylování se... No jistě, že ne, já. Ale ona chtěl jsem říct, že jako vrátil bych se k těm uprchlíkům a k tomu, že některé životy jsou cennější než jiné. Jako tak asi je tady nějaká tendence, jak v Masarykových ideálech humanitních, je ta koncentrace lásky, že jo, která, jak jsou ty koncentrické postupné přecházení od nějakých, že ta hodnota toho života by se z toho dalo vysoudit, že bude jakoby pro toho člověka odlišná podle toho, jak jsou dál od něj ti lidi. To má Masarykové ideály humanitní. Ale jakoby spíš mi šlo o to, jestli náhodou to není právě vytvářeno, jestli ta hodnota, ta rozdílnost té hodnoty těch různých lidí nestoupá právě tou imigrací, že jo? Protože jako, že jo, pokud je to tak, že teda, teď jaká je teď situace, že jo? Teď je situace taková, že se sem chce dostat do Evropy hodně lidí, že jo? Nastavení původní, které bylo těch systémů, které těch pobřežních stráží a všeho bylo takové, že je to obecně humanitní nastavení, že na všechny lidi stejně. Ale tím, jak ta migrace pokračuje, se to nastavení zřejmě nějakým způsobem mění. Jako, což je ale zase důsledek zase nějakých, je to reakce na tu situaci. Jestli ta reakce na tu situaci nevytváří právě tu distanci a to větší oddělení těch životů. Jo? Jestli to není jako důsledek té samotné situace, ty věci, jo? Toho, že prostě opravdu sem přichází víc lidí, než ta Evropa schopná pojmout. Jo, jestli to není z toho, jestli to jako není něco, co ona jako říká, ona jako by říkala, že kritický hodnocení ty věci povede k tomu, že ty životy jakoby budeme hodnotit stejně, ale já se ptám, jestli opak není pravdou, jestli jako ta realita ty situace nepovede k úplně opačný věci. Jako jo. Jo, to jsem se chtěl jako zeptat. Ale samozřejmě to pak ohrožuje naše jako humanitní jako ideály. Je to něco, co je jakoby, jo, je to nějaký objektivní konflikt, jako, který tady je. Jo. Jako, ale zdálo se mi, že ono jako natače opak, než bych já se logicky z té situace jako odvodil. Zas počkat. Jo, ten Řípek. Tam je prostě já si myslím, že nejzajímavější je ta anglická autorka, kterou údajně pro antifeminismus, jo, byla to nějaká docentka, vyhodili z místa. On o tom právě jako to je takové nějaké východisko, jo, a je tam jiná zase autorka, která jako je teda opačná, ale to je spíš publicistka, to rozhodně zřejmě není teda filozofka. No a ten, to je esej otištěný v tom jako od Řípka ve filozofickém časopise. No já prostě on, jemu se nelíbí Foucault. To on tam dal v tom textu jedno, jo, a to je potom jako, jo, a prostě pracuje s tou Butler, z toho, a možná i trošku vulgarizovaně, prosím, ale důležité je, že teda upozorňuje na nějakou práci, která tuhle tu problematiku jako pojímá jinak, řekněme z hlediska té filozofie, která je chápána jako exaktní věda, když to řeknu s maximální nadsázkou, jo, a tu knihu jako o té knize informuje, informuje o té publicistce, jo, kde teda je vidět hodně tedy, jo, že teda on tam píše o té publicistce, že v šesti kapitolách prostě rekapituluje osudy prostě těchto komunit homosexuální jako někdy do roku, já nevím, do 80. let tu persekuci a ve dvou kapitolách se potom jako věnuje své vizi. Je to střed antikapitalismu a kapitalismu, to obojí jako u toho taky, ale to je jeden odstaveček, jako, jo? Takže to je to v tom eseji. No a prostě hlavně je ta knížka, případně ta publicistka, protože těžko se můžeme jako pořádně nad tím bavit, když ten hříbek je vyhraněný. Ale pokud se týká migrace, já bych chtěl především říct, jako, ta základní věc je, že prostě třetí svět je drancován. Jako, jo. Prostě já upozorňuji na ten příspěvek z New Yorkské univerzity, to je už je to dlouho sociální kritika v éře globalizace, který teda editoval Marek Hrubec a je tam jako expertíza. Prostě dá se, tam je obsáhle doloženo, jednak jako jak tedy to, protože tyhle ty země jsou slabší, samozřejmě nemají tolik možností hájit svoje ekonomické zájmy. A jak je toho, řeknu to velmi jednoduše, zneužíváno. Jo, to je první věc. Druhá věc je, že je to prostor, takový krásný film toho drancování. To přivezl Václav Bělohradský, to je Darwinova noční můra. Jako, jak je Afrika drancována, včetně tedy představiteli Evropské unie. Takže to je jako druhá věc. Třetí věc, já jsem viděl jako strašně zajímavý film OSN a oni se odvolávali tedy, respektive i Amnesty International, a oni se odvolávali na to, že většina migrace prostě zůstává v těch zemích jihu. Jo, takže jako teď je otázka, já se domnívám, že to je nafouklé, jako do jisté míry. No a potom ten problém v České republice je třeba jako úplně dvě věci, jako jo, tady byli lidi, kteří prostě ty uprchy chtěli vzít do rodin a prostě nejde to. Jo, to je první věc a to je průšvih. A druhá věc, to je jako moje spekulace třeba, jako já jsem si jistý, že kdyby české politické elity si se domnívaly, že vyhrajou volby tím, že se přijmou uprchlíci, tak budou pro. Asi to. Potom se tam hlásil někdo vzadu. Aha. Ano. Já můžu. No. Já mám takový bonmot. Svoboda každého jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. A potom ještě takový, tady padlo, co je to normální rodina v dnešním světě, co je normalita. To je taková do diskuze otázka. Teď si chceš odpovědět. No tak jako, jako jistě, že, ale bylo by to třeba definovat nějak mnohem a hlouběji filozoficky a jak si teda, kde končí ta svoboda jednoho, začíná svoboda druhého. A druhá, ta normální rodina, jako aspoň to, pro ní má vlastně jakákoliv taková pospolitost malá, jo, a význam, pokud je tam ta péče. Jo, pokud se tě dělá. Já jsem to jako slovo normální rodina, to je prostě sameček, oplodní samečku, když to tak rozhledu. No, pak se tady hlásil on třeví a pak asi skončíme. Možná ještě k té debatě k migraci, protože to si myslím, že je fakt zajímavý, že jako, jo, ten Masarykův, ta koncentrace toho, na kom nám záleží, je intuitivně strašně přesvědčivá a jako dává smysl, že asi víc truchlíme za život jako člena své rodiny, než za život někoho, kde je na druhém konci světa. Ten problém ale je v tom, je v té mocenské asymetrii. Jo? Bez ohledu na to, jestli dochází nebo nedochází k drancování třetího světa, jakože v řadě případů dochází, ale jako, tak je tam tady evidentní asymetrie. Jo? Prostě obyvatelé těch bohatých zemí nebo jejich mocenské elity se můžou rozhodnout rozbombardovat Afghánistán nebo Irák kvůli svým bezpečnostním úvahám. No a to je úplný, jako strašně nepoměr. A v tomhle kontextu, a to, jako, to, co tady padlo, že většina té migrace zůstává v těch jako chudých zemích, tak to s tím souvisí, jako, že i pro, jako, pro německou vládu je mnohem jako lacinější platit tureckého diktátora Erdogana, aby tam zadržoval ty uprchlíky často velmi nehumálníma způsobama, dívat se trochu jinam, než je akceptovat v tomhle množství u sebe, protože samozřejmě uprchlík žijící v Německu má prostě, jako na něj jsou jiný typy jako nákladů, než na uprchlíka žijícího v Turecku nebo v Libanonu a podobně. A v tomhle kontextu ale si myslím, že jako, že ta uvaha vůbec neplatí, že čím jsou ty uprchlíci blíž, tím víc nám na nich prostě z povahy věci musí záležet. Jo, a v tomhle smyslu, jo, je to jako, je docela adekvátní reakce na tu jako otřesnou situaci a na tu otřesnou mocenskou asymetrii, která tady existuje. Byť samozřejmě je to reakce, která sama o sobě jako nepřináší řešení. Jo? Prostě jako v Evropě chce žít prostě patrně tolik lidí, že kdyby tam všichni žili, tak už tam nechtějí žít. No, ale takže to nepřináší jako, jo, samo o sobě jenom jako akceptujte všechny uprchlíky, kteří jako tady chtějí být, jako není to řešení. Ale myslím si, že je to jako úplně pochopitelný a úplně legitimní reakce na perverzní mocenskou asymetrii, kterou ten Západ vyprodukoval. No já s tím jako souhlasím. Možná to vycházím pořád z toho zborníku starého sociální kritika v éře globalizace. Ten autor tvrdí, že zlepšení té ekonomicko-sociální situace v zemích jihu, že by nestálo tak moc, ale není o to zájem. Díky přednášejícímu i diskutujícím a připomenu, že v 8 budeme promítat film v hospodě a prosím, nezapomínejte platit, uklízet a takové ty věci další.